Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 października, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa mężczyzny, który podpalił się wczoraj przed Warszawskim Pałacem Kultury i Nauki, trafi do prokuratury. Spotkanie powołanego przez ministra Radziwiłła zespołu do spraw zmian w ochronie zdrowia bez udziału protestujących lekarzy rezydentów. Trwają przygotowania do budowy muru, który ma stanąć na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Stan 54-letniego mężczyzny, który wczoraj podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki, jest ciężki. Policja zabezpieczyła monitoring i przesłuchuje świadków. Sprawa zostanie przekazana do Śródmiejskiej Prokuratury Rejonowej, informuje Stołeczna Komenda. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej zbliżonych do sprawy wynika, że rodzina pochodzącego z Niepołomic mężczyzny zgłosiła jego zaginięcie policji i przekazała informację, że może on próbować popełnić samobójstwo. Policjanci mówią tylko, że na miejscu zabezpieczyli różne przedmioty. Według mediów były to m.in. megafon i ulotki, które mężczyzna wcześniej rozdawał przechodniom. Na ulotkach było wymienionych 15 powodów jego protestu oraz wezwanie, tu cytat, do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu on protestuje. Nie przyszli ani przedstawiciele protestujących lekarzy rezydentów, ani członkowie Rady Dialogu Społecznego. Na posiedzeniu zwołanego przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zespołu, który miał się zająć sytuacją w ochronie zdrowia, pojawiły się natomiast środowiska pacjentów. Pacjenci mogą wnieść duży wkład do kształtowania rozwiązań prawnych w systemie opieki zdrowotnej. Będziemy chcieli porozmawiać z panem ministrem, zbieramy opinie pacjentów i chcielibyśmy się nimi podzielić. Tłumaczy Tomasz Szelongowski z Federacji Pacjentów Polskich. Prowadzący głodówkę lekarze rezydenci zapowiedzieli, że w południe powiedzą, co dalej z ich protestem. Podczas wczorajszego wieczornego spotkania głodujących lekarzy z ministrem zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie doszło do porozumienia. Punktem spornym jest wysokość nakładów finansowych na służbę zdrowia i czas, w jakim ma zostać osiągnięty ich docelowy poziom. Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował rządowi przyjęcie projektu ustawy, zgodnie z którym do 2025 roku te nakłady wzrosną do 6% PKB. Lekarze rezydenci chcą, by było to 6,8% w ciągu 3 lat. Policja wyjaśnia okoliczności zderzenia 4 samochodów i 2 tramwajów, do jakiego doszło rano w Łodzi na skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego i Kilińskiego. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 43-letni motorniczy kierujący tramwajem linii 7 nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków i uderzył w tył dostawczego Hyundai'a. Auto uderzyło w Fiata Scudo, ten w Citroena C5, a Citroen w Renault Clio, które wjechało w tył stojącego na światłach tramwaju linii 2. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Departament Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu rozpocznie konsultacje i testy prototypów muru, który w niedalekiej przyszłości ma stanąć na granicy amerykańsko-meksykańskiej. W ten sposób prezydent Donald Trump realizuje jedną ze swoich podstawowych obietnic wyborczych. Zdaniem administracji prezydenckiej mur znacznie ograniczy nielegalną emigrację do USA. Departament Ochrony Granic przyznał licencję 6 firmom, które ubiegają się o ostateczny kontrakt. 4 propozycje opierają się na konstrukcji z żelbetonu, pozostałe to materiały alternatywne, głównie stalowe. Każdy model ma wysokość od około 4 do 9 metrów i 10 metrów długości. Za kilka dni przejdą one ostateczne testy. Polegać one będą na próbie pokonania przeszkody przy użyciu piły lub kilofu. Sprawdzane będą również czujniki, w które konstrukcje muszą być wyposażone. Chodzi o to, aby odpowiednie służby jak najszybciej dotarły miejsca, w których odezwie się alarm. Granica Stanów Zjednoczonych z Meksykiem ma około 3,5 tysiąca kilometrów. W niektórych jej miejscach będą potrzebne jeszcze dodatkowe zabezpieczenia. Projekt Donalda Trumpa nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzony w Kongresie. Sprawa ta będzie z pewnością pretekstem do politycznych sporów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na koniec coś dla melomanów. Polskie Radio zaczyna jutro cykl niepowtarzalnych koncertów muzyki klasycznej zatytułowany To, co najpiękniejsze. Będą się one odbywały raz na kwartał w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. A ideą cyklu jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki klasycznej wśród odbiorców, którzy nie są jeszcze koneserami. Stąd sięgnięcie po repertuar i gatunki określane potocznie jako lżejsze, za to w najbardziej ekskluzywnych czy wysmakowanych artystycznie wykonaniach, mówi prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. Najbardziej cieszę się z tego, że dla słuchaczy Polskiego Radia to będzie taki prezent. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański dodaje. To jest właśnie realizacja misji. Zachęta do słuchania muzyki poważnej, żeby nowych słuchaczy zyskać. W inauguracyjnym koncercie zagrają Orkiestra Sinfonia Viva i Polska Orkiestra Radiowa. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Będą transmisje tych koncertów w Jedynce, obszerne fragmenty w Dwójce i Trójce, wszystko pod patronatem Rady Mediów Narodowych. To był serwis Trójki.

sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. 17 minut po 11. Panowie Jakub Jakowicz, Bartosz Bednarczyk. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Fascynaci Schuberta, tak? Tak. Można tak powiedzieć? Fascynaci Schuberta? Można tak powiedzieć. Oczywiście. To proszę się z tej fascynacji trochę wytłumaczyć, bo w przypadku muzyki klasycznej bardzo często używa się raczej takich słów, powiedziałbym, dostojnych. Fascynacja oczywiście jest dopuszczalna, ale jak można się, mówiąc słownikiem z zupełnie innego gatunku muzycznego, wkręcić w kompozytora klasycznego? No, te dostojne słowa to zupełnie niepotrzebne, dlatego że Schubert był wyjątkowym luzakiem, na przykład. To była boema po prostu. Często zresztą, jeżeli mogę wejść w słowo, jak się mówi o tamtych czasach, to właśnie się je trochę chowa do zakurzonej encyklopedii, a tymczasem przecież Mozart w owym czasie był po prostu gwiazdą muzyki pop. W dużej mierze, prawda? Przenosząc współczesne. Wydaje mi się, że Schubert poszedł jeszcze dalej, dlatego że Mozart to są czasy przed rewolucją francuską, a Schubert już po. I Schubert mógł żyć po prostu w świecie bardziej swobodnym, mniej konwencjonalnym, prawda? I w dodatku żył tak jakby na... trochę tak z boku, na przedmieściach Wiednia, to była boema, środowisko, w którym się obracał. No i to było bardzo, bardzo swobodne życie. Dodajmy, że muzyka, którą dziś się nazywa klasyczną, wówczas była po prostu muzyką. Ponieważ nie było innej, prawda? W dużej mierze, oprócz może ludowej. No była muzyka ludowa, zresztą, tak, którą Schubert uwielbiał. Czy on jest też postrzegany w kategoriach, biorąc oczywiście wszystkie normy i przykłady, w kategoriach nurtu dość frywolnego, powiedziałbym? Czy ja wiem? Są i takie kompozycje, które są frywolne oczywiście, bo tak jak wszyscy wielcy mistrzowie, miał na koncie wiele gatunków i poczucie humoru. Poczucie humoru ogromne, tak. Także czasami zdarzają się właśnie takie momenty w jego najpoważniejszych kompozycjach, które są nagle zupełnym odbiegają od klimatu całości na przykład, albo jakoś równoważą ten klimat, także... Są też kompozycje bardzo i frywolne, i jednocześnie ostre, jak taka muzyka rockowa, można powiedzieć. Czy tego typu podejście do muzyki może też łączyć się z tym, że on jest trudny do wykonania? Bo z tego, co opowiadacie, wydaje się być to dość przystępne. Czy tam są wyzwania? To trochę nie jest tak, bo trudny jest wykonawczo, a czy jednocześnie, jeśli coś jest trudne do wykonania, czy jednocześnie trudne jest do słuchania, to są rozbieżne sprawy. To może coś być przystępne do wykonania, a niezwykle wymagające od słuchacza. Rozumiem, że płyta, którą nagraliście, która się nazywa po prostu Franz Schubert, jest ukoronowaniem jednak tego, że jeździliście grając Schuberta dość intensywnie, prawda? Tak. No, żyliśmy też tą muzyką, graliśmy ją długo, zastanawialiśmy się, jak to w ogóle zrobić. Kluczowym utworem na tej płycie jest jego Fantazja, taki zupełnie wyjątkowy utwór na skrzypce i fortepian. Której za chwilę posłuchamy. Bardzo nam miło, która jest wyjątkowa dlatego, że właśnie dzieją się tam rzeczy na każdy z naszych instrumentów, jakby do tej pory w historii muzyki, których nie było i w zasadzie też później nie będzie. I w zasadzie każdy z nas ma tam ogromny taki popis wirtuozowski, który jest jakoś schowany w pewnym sensie. I ta głębia muzyki i tej estetyki, i tego kształtu i stylu jakby jest zupełnie na pierwszym planie. Także... I to tak jakoś razem funkcjonuje, ta głębia, to piękno, subtelność i ten wirtuozowski jakiś szaleństwo wirtuozowski. To jest razem, więc to jest takie dziwne. Posłuchamy z płyty, która się ukazuje, o ile dobrze liczę, za tydzień, 27 października. Natomiast dzisiaj w studiu Lutosławskiego koncert promocyjny wasz, gdzie będziemy tego można posłuchać na żywo, do czego pewnie zachęcamy. O której? 19.30. O 19.30. Ja nie zostałem upoważniony formalnie do tego, żeby rozdać takie jedno podwójne zaproszenie, ale może jakoś się zmieścimy w tym lutosławskim i rozdamy słuchaczom. Na pewno, oczywiście. Tak? Zapraszam. To jak coś, to proszę powołać się na panów Jakuba Jakowicza i Bartosza Bednarczyka jako ich goście. Możemy tak zrobić? Prosimy. Dobrze, to na liście bardzo prosimy o powołanie się tego. Piotr Kordaszewski czeka, 22 i 7 trójek. Jedno podwójne, bo więcej nie możemy nadużywać uprzejmości. Zapraszamy na koncert i przypominamy, że premiera płyty 27 października, po prostu Franz Schubert, Jakub Jakowicz, Bartosz Bednarczyk. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you. płyty Franz Schubert, wirtuozi swoich instrumentów Jakub Jakowicz i Bartosz Bednarczyk. Przypominamy, że dziś o 19:00 koncert w studio imienia Lutosławskiego. Informacja z ostatniej chwili. Płyta, która okazuje się za tydzień, będzie już dziś, tydzień wcześniej, dostępna właśnie podczas tego koncertu. My wracamy do notowania 999 listy przebojów programu trzeciego. A tam spotykamy kogoś, kto już niedługo zagra swój koncert tuż obok Myśliwieckiej 357. I sat sadly by her side at the window through the glass. She stroked a kitten in her lap and we watched the world as it fell past. Softly she spoke these words to me with brand new eyes open wide. We pressed our faces to the glass as I sat sadly by her side. She said, father, mother, sister, brother, uncle, aunt, and nephew, niece, soldier, sailor, physician, laborer, actor, scientist, mechanic, priest, earth and moon and sun and stars and planets and comets with tails blazing, all are there forever falling, falling lovely. I sat sadly by her side. The kitten she did gently pass over to me, and again we pressed our different faces to the glass. That may be very well, I said, but watch the one falling in the street. See him gesture to his neighbors and see him trample beneath their feet. All outward motion connects to nothing, for each is concerned with their immediate need. When does the man reaching up from the gutter see the other one stumbling on who cannot see? Then she drew the curtains down and said, oh, when will you ever learn that what happens there beyond the glass is simply none of your concern. God has given you but one heart. You are not a home for the hearts of your brothers, and God don't care for your benevolence anymore than he cares for the lack of it in others. Nor does he care for you to sit at windows in judgment of the world he created, while sorrows pile up around you, ugly, useless, and overinflated. She turned her head away, great tears leaping from her eyes. I could not wipe the smile from my face as I sat sadly by her side. As I sat sadly. I sat sadly by. Piosenkę o tym właśnie tytule Nick Cave wykonał zespołem The Bad Seeds. W przyszłym tygodniu wystąpi na warszawskim Torwarze. W tej chwili w zestawie do głosowania grupa Hey reprezentowana jest wyjątkowo mocno. Na płycie z okazji 25-lecia zespołu, wyprodukowanej pół na pół przez Leszka Kamińskiego i Marcina Borsa, znajdzie się nowa wersja, właśnie borsowa, tego utworu, który znaleźliśmy w jednym z naszych dzisiejszych notowań. Za 23 minuty będzie południe, to był koniec lutego roku 2003. Na miejscu 29 Hej i Cudzoziemka w raju kobiet. Dziś wieczorem po 19 kolejne wydanie listy przebojów programu trzeciego poprowadzi Piotr Baron. W przyszłym tygodniu wraca Marek Niedźwiecki. Zaraz po ostatniej piosence, piosence dla mnie przynajmniej dość szczególnej, nasza powieść. Przypomnę, że w tym tygodniu to Gombrowicz Ja geniusz, czytany przez Piotra Adamczyka, powieść Klementyny Suchanow. A ostatnia piosenka wybrana przez nas z jednego z dwóch notowań z trzema dziewiątkami. To wspólne nagranie Edyty Bartosiewicz i Agresywy 69 Egoiści. Zapraszam na dzisiejszą tonację trójki po 14. To będzie teatr jednego aktora. Jest nim Robert Plant. Rozmowa z artystą o nowej płycie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. To była LP Trójka. Dziękujemy, do usłyszenia. Thank you.

On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 20. Chrobry odbija od brzegu. Jego zgrabna sylwetka powoli przesuwa się na horyzoncie i zaczyna niknąć, a 35-letni Witold Gombrowicz z dwiema walizkami i bijącym sercem, od okrętu się odwróciwszy, do miasta wstąpił. Nie wie, co ze sobą począć. Drży i powtarza: nie mogę. To najtragiczniejsza chwila w jego życiu. Zajmuje się nim przedstawiciel linii Jeremi Stępowski. Stara się uspokoić, zabiera do knajpki, rozmawiają. Potem zawozi go samochodem do czystego pensjonaciku w centrum Buenos Aires przy długiej na 70 kilometrów Avenida Rivadavia. To jego pierwsza noc na południowoamerykańskim lądzie. Szybko sobie zdaje sprawę, że z 96 dolarami w ręku nie stać go na dobry pensjonat, dlatego szuka pomocy u Cieciszowskiego, jak zostanie on nazwany w Transatlantyku. U niego rozegra się wedle Transatlantyku słynny dialog, gdy to Cieciszowski pochwalał albo nie pochwalał decyzji Gombrowicza. W ciągu pierwszego tygodnia przenosi się w sumie 3 razy. Gdy rano 1 września 1939 roku Buenos Aires budzą syreny, Gombrowicz mieszka już w dwuosobowym pokoju w pensjonacie w dzielnicy San Telmo, przy mniej prestiżowej i tańszej stronie Avenida de Mayo. Ludzie wybiegają z domów, podążają za wyciem i tak powoli roznosi się wiadomość. Guerra! Polonia! Alemania! Guerra! La Prensa relacjonuje wydarzenia dnia. Po otrzymaniu pierwszych wiadomości z Europy ogłaszających początek działań wojennych, La Prensa uznała powagę tego faktu i o godzinie 5:10 włączyła syreny, gdyż doszło do jednego z najważniejszych wydarzeń na świecie. Wieczorem na Avenida de Mayo zgromadzenie przybrało takie rozmiary, że system ochrony okazał się niewystarczający, gdy publiczność zawładnęła jezdnią, przerywając w niektórych momentach ruch uliczny. Przede wszystkim jednak La Prensa głosi na pierwszej stronie: La capital de Polonia fue bombardeada. Z kolei nagłówek La Nación krzyczy: Gdańsk zajęty przez Rzeszę. Niemcy napadły na Polskę. 4 września znowu rozbrzmiewają syreny La Prensa. Najpierw o 6:22 rano, by obwieścić, że Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom, potem o 10:01, że uczyniła to Francja. W Warszawie, jak podają, wybucha z tego powodu entuzjazm. Ludzie gromadzą się i wiwatują pod ambasadami tych państw. Śpiewają Marsyliankę i God Save the Queen, ciesząc się, że Anglicy i Francuzi pomogą im pokonać Niemców. W Buenos Aires ta sama wiadomość wywołuje trwogę bliską paniki. Najgorsze przychodzi 17 września, gdy Polska zostaje zaatakowana z drugiej strony przez Rosjan. Jeden z sekretnych punktów paktu pomiędzy Ribbentropem a Mołotowem zakładał ponowne podzielenie Polski. Dla Gombrowicza wiadomość o pakcie, ogłoszona dzień po wypłynięciu Chrobrego, 26 sierpnia, miała ogromne znaczenie przez fakt, że niedawno z Ribbentropem rozmawiał jego kuzyn. Rozumiał także, co dla Polski może znaczyć porozumienie pomiędzy jej dwoma sąsiadami. Teraz naprawdę zaczyna się przejmować. Rozumie, że Polska zginęła i że wszystko jest skończone, wspomina Stępowski. Jest w rozpaczy, ale nie okazywał tego, doda Stępowski. Nie wie, że jego brat Jerzy już 23 sierpnia został powołany do armii, a Janusz zostawił majątek i uciekł na wschód. W tym czasie statek, który przywiódł go do latynoskiej stolicy, gdzie błąka się teraz w poszukiwaniu wiadomości, znalazł się 1 września w ostatnim brazylijskim porcie przed wypłynięciem na ocean. Wyjdzie na morze 9 października i dotrze do Southampton, po czym przystosowany do celów wojennych zostanie zbombardowany przez marynarkę niemiecką w maju 1940 roku w północnej Norwegii. Gombrowicz ma swoją indywidualną perspektywę na wypadki wojenne. Gdy to, wojna, nastąpiło, powiedziałem sobie coś w rodzaju: ach, więc już i zrozumiałem, że nadszedł czas, aby wykorzystać tę zdolność rozstawania się i porzucania, którą w sobie wykształciłem. Nic przecież nie zmieniło się. Ten kosmos, to życie, w którym byłem uwięziony, nie stało się inne dlatego, że skończył się pewien określony ład mojej egzystencji. Argentyna zachowuje w czasie wojny neutralność, a Gombrowiczowi po kilku miesiącach od przyjazdu kończy się wiza i z początkiem 1940 roku musi starać się o jej przedłużenie. W czerwcu 1940 roku zostaje mu przydzielony pobyt stały, permanencia definitiva. Egzystuje jednak na zasadzie uchodźcy i sytuację swoją określa jako wyjątkowo trudną. Na pracę bez pożądanego na rynku wykształcenia technicznego nie ma szans. Na szczęście trochę dolarów, które ma ze sobą i wpłaca do banku, przy niskich cenach starcza mu w Argentynie na pół roku życia. Z dzielnicy San Telmo przeprowadza się na początku października 1939 roku, gdy przed seniorem Hitlerem defiluje strumień zwycięskiego wojska po warszawskich alejach ujazdowskich do odległej dzielnicy Flores na ulicę Bacacay. Tylko raz podczas całego swojego życia w stolicy Argentyny będzie mieszkał tak daleko od centrum. We Flores wszyscy go znają. Życie toczy się między piekarnią, fryzjerem a kafejką na rogu. Siedzę na plaża Flores, czekając na gazety, piszę. Pod drzewami na placu szwędają się psy. Panowie grają w szachy i w bilard, a w nocy, jak głosi poeta, unosi się więcej gwiazd na niebie niż w centrum. Jest to ucieleśnienie tego południa, którego Gombrowicz zakosztował niegdyś w Pirenejach. Swobodnego, swojskiego. Stąd późniejszy sentyment do nazwy ulicy Bacacay. Żyje w zawieszeniu, bo nikt nie wie, jak długo potrwa ta wojna. W Sylwestra temperatury w Warszawie są niższe niż nawet w 1938 roku, bo dochodzą do minus 20 stopni. Za to w Buenos Aires rok 1939 kończy się upałem i duchotą. Odnotowuje się najwyższe temperatury w tym sezonie. Straszny gorąc przychodzi z Brazylii i miesza się z wilgocią, a Gombrowicz znosi to ciężko. Czasem puszczają mu nerwy. Pieniądze powoli się kończą, a w poleconej mu redakcji La Nación jego teksty zostają odrzucone. Dlatego pomocy szuka wśród Polaków, głównie u bogatego przemysłowca Leona Fürstenberga, dawnego znajomego Jana Gombrowicza, i u jego żony Marii, która zapłaci mu w krytycznym momencie za mleko i chleb. Przybywa także z wojennej Polski Halina Nowińska. Ona zawsze spieszy mu z pomocą i od niej, może jako pierwszej, ma szansę się dowiedzieć, jak wygląda życie pod okupacją niemiecką. Po relacji o sytuacji Żydów może sobie wyobrazić, co może się dziać z jego Żydówkami, Gizelą Warzykową i Ginczanką, oraz drżeć o Szulca. Nazwiskiem Schulz otwiera listę osób, o których losach chciałby się dowiedzieć u Juliana Tuwima, zbiegłego do Rio de Janeiro. Pisze do niego we wrześniu i październiku 1940 roku. Niecały rok później znowu dopytuje: czy nie wie pan, co się dzieje z Brunonem Schulzem? Czy nie wie pan, czego o Schulzu? Pyta także Józefa Witlina, przebywającego w Nowym Jorku. Niezmiernie niepokoję się losem Brunona Schulza, z którym byłem w wielkiej przyjaźni.